Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 9 sierpnia, jest 16. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Wsparcie dla słoweńskiego rządu wysyła polski rząd. Ze skutkami powodzi będą walczyć nasi żołnierze. Policja z Bielska-Białej szuka 14-letniego Igora. Chłopiec wczoraj wieczorem wyszedł z domu. Tragedia u wybrzeży Sycylii. Utonęło ponad 40 migrantów. Na początek Ukraina. Na terytorium całego kraju ogłoszono alarm powietrzny. Powodem jest start rosyjskiego samolotu MiG-31K, który może przenosić pociski rakietowe Kinjal. Polska wysyła wsparcie dla słoweńskiego rządu. Nasi żołnierze będą walczyć ze skutkami powodzi, która nawiedziła ten kraj. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował, że na Bałkany pojadą polskie wojska inżynieryjne. Dodał, że jesteśmy gotowi wysłać do Słowenii około 50 żołnierzy i sprzęt. Polscy żołnierze z wojsk inżynieryjnych mają zdolności, aby skutecznie wesprzeć Słowenię w walce ze skutkami powodzi, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Jesteśmy gotowi, żeby pobudować most w Słowenii, w miejscu wskazanym oczywiście przez władze słoweńskie. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most. Szef MON zapowiedział, że lada chwila na Bałkany pojedzie grupa rekonesansowa, która skonsultuje się ze słoweńskim rządem co do dalszych działań. To Słowenia jest państwem, które się zwróciło do Sojuszu Północnoatlantyckiego z prośbą o wsparcie. My w ramach naszej solidarności sojuszniczej jesteśmy gotowi takiego wsparcia udzielić. Słowenia, do której lada dzień pojedzie nasz kontyngent, od kilku dni zmaga się z powodzią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Powodzie także w Norwegii. Rzeki wezbrały do poziomu, którego nie notowano od ponad 50 lat. Wiele budynków zostało zalanych lub zmiecionych przez osuwiska. Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych ewakuowano tysiące osób. W południowej części kraju zamknięto najważniejsze drogi i zawieszono kursowanie pociągów. Władze krajów północnej Europy ostrzegają turystów przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Alerty pogodowe obowiązują także w Danii, Szwecji, Finlandii i Estonii. Bielska policja szuka 14-letniego Igora Merty, który wczoraj wieczorem wyszedł z domu i do tej pory nie powrócił ani nie skontaktował się z rodziną. Zdjęcie chłopca publikuje bielska policja, mówi Rafał Kobyłecki z tamtejszej komendy. Rysopis chłopca, wzrost 160 cm, szczupła budowa ciała, włosy krótkie, nierównomiernie przestrzeżone koloru brązowego, bez znaków szczególnych, ubrany był w koszulę z krótkim rękawem, zapinaną na guziki koloru ciemnozielonego, spodnie krótkie, jeansowe koloru niebieskiego i buty typu Skechers koloru szarego. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje i mogą pomóc w odnalezieniu chłopca, proszeni są o kontakt z bielską komendą lub z najbliższą jednostką policji bądź pod numerem alarmowym 112. 41 migrantów utonęło w cieśninie sycylijskiej, gdy wysoka fala wywróciła łódź. 4 osoby uratował masowiec pływający pod maltańską banderą i przekazał jednostce włoskiej Straży Przybrzeżnej. Jak wynika z relacji uratowanych, ich 7-metrowa metalowa łódź we czwartek wyruszyła z portu Safakis w Tunezji. Na pokładzie znajdowało się 45 osób z wybrzeża Kości Słoniowej i Gwinei, w tym 3 dzieci. Wysoka fala wywróciła łódź po zaledwie 6 godzinach nawigacji. Tylko 15 osób posiadało kamizelki ratunkowe. Maltański masowiec wyciągnął z wody 4 rozbitków, 3 mężczyzn i kobietę dopiero wczoraj wieczorem, 5 dni po katastrofie łodzi. Mimo poszukiwań jednostki włoskiej Straży Przybrzeżnej nie znalazły ciał żadnej z ofiar. Od początku roku przez Morze Śródziemne z Afryki do Włoch dotarło blisko 100 tysięcy migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To jedna z najliczniejszych prawosławnych pielgrzymek. Ponad 500 pielgrzymów wyruszyło dziś z cerkwi Hagia Sofia do Supraśla na rozpoczynające się uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej. Pątnicy mają do pokonania około 15 kilometrów. Jak podkreślają, idą, by pokłonić się przed cudowną ikoną Matki Bożej, prosić o pomoc i wstawiennictwo. Supraś też to jest dla mnie tak wyjątkowe miejsce. Jest cudowne po prostu. Po raz pierwszy w życiu idę. Oderwać się od spraw codziennych, od pracy, bo ciągle ta praca, ciągle gonimy za czymś. A taka pielgrzymka to jednak jest czas zastanowić się nad sobą, nad naszą relacją z Bogiem. Trochę wyciszenia takiego. Zawsze coś w sercu człowiek ma. Tak jak i z modlitwą przychodzimy do cerkwi, tak samo na pielgrzymkę. Każdy ma jakieś tam swoje intencje. Taki moment, że można było spędzić czas z innymi, razem się wspólnie pomodlić. Idę w intencji swoich dzieci, żeby im się w życiu powiodło. W intencji też i męża, żeby zdrowie mu dopisywało i nam wszystkim, całej rodzinie, żeby był na świecie spokój i pokój. Z modlitwą idę z wielkiego serca. Obyciel Supraska jest dla mnie bardzo ważną świątynią. Wieczorne uroczystości w Supraskim klasztorze rozpoczną się o 18:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wielka mokra chmura w tej chwili nad Mazowszem i ona rozciąga się aż po Mazury. Chmury także i mokro i pada także na północy nad morzem, ale południe kraju też nie wolno od opadów. Dolny i Górny Śląsk, także Małopolska, no i Podkarpacie. Wszędzie tam można napotkać większe lub mniejsze opady deszczu. No i to się zgadza z prognozą synoptyków, którzy wywróżyli, że po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Miejscami głównie na południowym wschodzie i północy kraju burze, lokalnie z gradem, ale drobnym, od 17 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie okresami duże, miejscami głównie na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Od 20 do 22 stopni na termometrach, wiatr słaby i umiarkowany, w burzach i nad morzem porywisty, ale chwilami. Pół minuty po godzinie 16. Anna Regulska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3 przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. So well, served us so well. We To Moby w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki i teraz u nas, proszę Państwa, temat telefon dla dziecka. Smartfon. Dzieci zaczynają korzystać z nowych technologii już w drugim roku życia. Większość z nich spędza przed ekranem więcej niż godzinę dziennie. Tak wynika z najnowszego raportu Brzdąc w sieci. Wyniki badań świadczą o tym, że uzależniamy dzieci od nowych technologii i to już w przedszkolu. A to niestety dobre nie jest. Józef Niewiarowski. Jest chwila ciszy. Dziecko przestaje mówić, nie biega. Mówi jedna z uczestniczek badania, matka przedszkolaka, tłumacząc, czemu daje małemu dziecku tablet. A co na to starsze pokolenie? W ogóle to nie powinno być dozwolone dla takich dzieci, absolutnie. To są dla dorosłych, a nie dla dzieci. Dzieci w sieci spędzają co najmniej godzinę dziennie. W dużej mierze to jest oglądanie bajek. Autorka badania Brzdąc w sieci, Magdalena Rowicka, psycholog z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ale jest też troszeczkę tak do pół godziny dziennie granie w gry i do 15 minut jest to bawienie się aplikacjami tak zwanymi edukacyjnymi. Więc można powiedzieć, że 50% dzieci w Polsce w wieku przedszkolnym korzysta nawet do godziny 45, a drugie 50 korzysta ponad ten czas. Sama zostając mamą, założyłam, że tego telewizora, mediów w ogóle nie będzie. No, niestety nie wyszło. Powie pewnie większość rodziców. Jednak to, że dziecko spędza czas przed ekranem, sama w sobie nie jest jeszcze złe. Tak ważne jest, że nawet jeżeli dajemy to urządzenie, nawet trochę częściej niż załóżmy godzinę dziennie, to żeby ten rodzic albo opiekun był razem z dzieckiem, bo to ta rozmowa może mieć taki efekt niwelujący wszelkie negatywne oddziały. Uczestniczy pani w tym oglądaniu czy graniu? Różnie. Jak był mniejszy, to musiałam za każdym razem, bo musiałam to robić wszystko z nim. Teraz już jest na tyle duży, że może robić sam, ale faktycznie gdzieś do tego staramy się wracać. Ja nie mam dzieci, więc też nie wykluczam, że takie rzeczy też by mi się zdarzały. Jeżeli to jest już regularnie godzina dziennie, no to wydaje mi się po prostu dużo. Ale myślę, że no jakaś tam pewnie jest to postoja ratunkowa w różnych sytuacjach. Za każdym razem, żeby przestało płakać, dodajemy to urządzenie. Kiedy przewróciło się, nie zrobiło sobie krzywdy, ale przewróciło się i troszkę płacze, to znowu dajemy. To jeżeli w ten sposób będziemy postępowali prawie za każdym razem, to co my robimy jako rodzice, opiekunowie, to my uczymy dziecko jednego sposobu radzenia sobie z różnymi trudnościami. A ten mechanizm, jeżeli będzie utrwalony w przyszłości, może prowadzić do uzależnienia. Ośrodek Monarów w Jeleniej Górze bierze udział w pilotażowym programie NFZ Leczenie e-uzależnień u dzieci. Mamy w tej chwili w terapii kilkanaście takich dzieciaków. Żaneta Marmon-Leśniak, dyrektor Stowarzyszenia Monar w Jeleniej Górze. Kilkulatków, którzy tutaj przyszli, przeprowadzeni przez rodziców, którzy zauważyli, że może być jakiś problem z używaniem telefonu, komputera, regulowaniem się w ten sposób. Rodzice, mimo tego, że nowe technologie nie ułatwiają procesu wychowawczego, nie są z góry skazani na porażkę. Chciałabym bardzo serdecznie odesłać Państwa na stronę kampanii Pierwsze Kroki w Cyberświecie, ponieważ tam znajdują się krótkie takie artykuły pokazujące, w jaki sposób można bawić się z dzieckiem, żeby jednocześnie rozwijać jego rozumienie emocji. Magdalena Rowicka sądzi, że jak na razie zbyt mało wiemy o wpływie nowych technologii na kompetencje najmłodszych. Ale cóż, wiemy z doświadczenia, że warto dmuchać na zimne. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale przecież w ciągu roku szkolnego dziecko chodzi tu, dziecko chodzi tam, telefon ma mieć. Ale są wakacje, proszę Państwa. No i teraz dawać czy nie dawać dzieciom telefon nawet na wakacjach? Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? 2 2 7 3. Najlepiej, jak na kolonie wysyłamy rodzeństwo, bo wtedy mamy możliwość zarządzania konfliktem. Otóż telefon daje najmłodszemu z rodzeństwa, no i w ten sposób mamy codziennie meldunek telefoniczny, co też złego zrobiło starsze z rodzeństwa. Dziękuję. Tak, no jeżeli telefon ma służyć do dzwonienia, to mi się wydaje, że pół biedy. Tu chyba, drogi słuchaczu, nie tylko o to chodzi, żeby dzieci mogły zadzwonić do domu i powiedzieć, co narozrabiały. Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, Manfred Weber nie stanie do debaty z Mateuszem Morawieckim. Ustami rzecznika Europejskiej Partii Ludowej Pedro Lópeza de Pablo zakomunikował, że polski premier powinien debatować z ich przedstawicielem na Polskę. Powinna być debata z udziałem reprezentanta EPL w Polsce, którym jest pan Donald Tusk, powiedział Manfred Weber. Więcej o tym Aleksander Siemiańczyk. Premier Mateusz Morawiecki opublikował we wtorek zaproszenie do debaty dla niemieckiego polityka, szefa grupy Europejskiej Partii Ludowej. To następstwo słów Manfreda Webera, który w wywiadzie dla telewizji CDF zapowiedział zwalczanie PiS. Debata, do której polski premier zaprosił szefa EPL, miałaby się odbyć 2 października. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel liczy na to, że szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber jednak stanie do debaty z premierem Morawieckim. Proszę bardzo, jeżeli on ma ambicje wypowiadania się o sytuacji w Polsce, to niech zmierzy się w debacie z polskim premierem, a niech nie chowa się za Donaldami Tuskami, Janami Grabcami. Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział, że szef PO Donald Tusk powinien stanowczo zareagować na skandaliczne słowa Webera. Stanisław Karczewski, który był gościem Polskiego Radia, podkreślił, że ta wypowiedź to niedopuszczalna próba ingerencji w polskie wybory. Mówię o tym, aby politycy z zagranicy nie wtrącali się, nie ingerowali w sprawy polskie, w sprawy polskich wyborów. Brakuje słowa potępienia przez pana Donalda Tuska. Tu powinno być wyraźne jego stanowisko. Takiego stanowiska nie zajął, ja nie słyszałem. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski wpisuje słowa szefa IPL Manfreda Webera w politykę prowadzoną przez to ugrupowanie na forum unijnym. Zdaniem Krasnodębskiego Weber szuka nowych sojuszników. Europejska Partia Ludowa traci swoją dotychczasową dominującą pozycję. I ten polityk szuka sojuszników w EKR-ze, we frakcji i partii europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, a chciałby jednocześnie wykluczyć z możliwej przyszłej współpracy Prawo i Sprawiedliwość. Z tego wynikają też jego słowa. Także w rozmowie z redakcją Faktu szef IPL wysłużył się swoim rzecznikiem. Ten powiedział, że uważa, iż debata powinna odbyć się z udziałem reprezentanta IPL w Polsce, którym jest Donald Tusk. I tym tematem zajął się Aleksander Siemieńczyk. Tu Trójka, audycja popołudniowa, na zegarze 23 minuty po godzinie 16. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him. Ben drives his mom. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up on all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking at poses. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the pain that a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. He says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. I'm so sorry. Zapraszamy do reklamy. Szkoła! Studia! Praca! Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt! Teraz smartfony Samsung Galaxy M33 5G z pojemną baterią tylko za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. MediaMarkt. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 16.30. Sytuacje na polskich drogach i ulicach monitoruje tego popołudnia dla Państwa Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam. Sytuacja nie jest dobra na autostradzie A1. Trasa Kowal-Włocławek, 210 km. Osobówka w barierach i blokada jednego pasa w kierunku Gdańska. Cały czas zwalniamy także przed Warszawą na A2 przed węzłem Wiskitki. Chodzi o Nową Wieś, 412 km, gdzie po awarii samochodu osobowego w stronę stolicy jedziemy tylko jednym lewym pasem. Krajowa Dwójka. Bardzo poważne utrudnienia w miejscowości Stare Iganie. Trasa Mińsk-Mazowiecki-Sielce na 565 kilometrze. Po wypadku motocykla droga jest całkowicie zablokowana. Nieprzejezdna pozostaje też obwodnica Inowrocławia, Krajowa 15, trasa między węzłem Tupadły a węzłem Jacewo. To po tym, jak na 9 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, jezdnia została zablokowana, nitka w kierunku Torunia. Teraz Gdańsk, droga S7, trasa między węzłem Port a węzłem Lipce. Na 5 kilometrze awaria osobówki i zwężenie w kierunku Gdyni. Na koniec A4 na Śląsku, na której wydłuża się korek między Katowicami a Mysłowicami. W tej chwili spowolnienie ciągnie się przed węzłem Brzęczkowice w kierunku Krakowa. Punktualnie 16.30, czas na serwis Trójki, w skrócie Anna Kowalik-Brankati. Pierwsze ugrupowania złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych do PKW. To Konfederacja, Koalicja Obywatelska i Lewica. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na 4-letnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Straż Graniczna informuje, że migranci próbują uszkadzać barierę na granicy polsko-białoruskiej, by nielegalnie dostać się na terytorium Polski. Do wpisu na Twitterze straż dołączyła nagranie, na którym widać, jak ze strony Białorusi ktoś długim narzędziem próbuje zniszczyć barierę przymocowaną do muru. Do południowej części Japonii i Korei Południowej zbliża się tajfun Kanun. Znajduje się teraz na południe od wyspy Kyushu. Odwołano część lotów i połączeń kolejowych. Premier Japonii Fumio Kishida nie wziął udziału w uroczystościach z okazji rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17.00. I czas na ekonomię w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Rosną pensje Polaków. Średnio na pasku płacowym co miesiąc widzimy dokładnie 7005 zł i 76 groszy brutto. Na rękę to oczywiście nieco mniej. Taka kwota oznacza wzrost rok do roku o 13,8%. To dane za drugi kwartał. Jeśli przestawić je do średniej inflacji z tego okresu, 13,1%, to wychodzi, że płace w końcu wyprzedzają wzrost cen. I realnie, a nie tylko statystycznie zarabiamy więcej. Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach to najszersze wyliczenia GUS-u. Dotyczą pracujących na etacie, czy choćby w mikrofirmach, gdzie pensje są oczywiście niższe niż w dużych firmach, które GUS wylicza w innym wskaźniku. Od jutra rolnicy mogą wnioskować o kredyty z dopłatami w Pekao S.A. Bank podpisał umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O kredyty na 2% do 400 tysięcy złotych mogą wnioskować ci rolnicy, którym grozi utrata płynności z powodu zastoju na rynku rolnym. Ten zastój to efekt wojny, nie jedyny. Przyglądamy się sytuacji na rynku walutowym. Rubel leci dziś na łeb na szyję. Jest już w okolicach wartości 1 centa amerykańskiego. Tak słaby nie było od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak podają analitycy, to efekt dziury budżetowej, która rośnie przez coraz mniejsze wpływy z surowców energetycznych i większe wydatki na armię. A jeśli chodzi o pary złoty i najpopularniejsze waluty, to za franka płacimy 4,46, o grosz droższe jest euro 4,47, dolar 4,07 zł, za brytyjskiego funta płacimy 5,18. A jeśli chodzi o polski parkiet, to WIG20 zniżkuje dziś na pół godziny przed zamknięciem notowań o 1%. Na łeb na szyję leci nam też deszcz, zwłaszcza na Mazowszu, również na północy, ale i południe kraju, nie wolno od opadów. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem. Miejscami, głównie na południowym wschodzie i północy, burze, lokalnie z drobnym gradem. Od 17 do 22 stopni, wiatr słaby tylko w burzach i nad morzem. Nieco silniejszy, ale tylko chwilami. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa na zegarze za 26 minut, 17. I don't know what it's for. If I can't. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 21,5 minuty, godzina 17. W kalendarzu dziś 9 dzień sierpnia. 3 lata temu równo na Białorusi odbyły się sfałszowane wybory prezydenckie. Działania reżimu Aleksandra Łukaszenki zmusiły wielu mieszkańców marzących o życiu w wolnym kraju do ucieczki. Białorusini zamieszkali przede wszystkim w Polsce. W Warszawie założyli nawet swój piłkarski klub. Nazywa się Pachonia Warszawa, czyli w tłumaczeniu Pogoń Warszawa. Ta drużyna wczoraj rozpoczęła swoją przygodę z piłkarskim Pucharem Polski, co prawda na szczeblu okręgowym, ale liczba kibiców na trybunach bocznego boiska warszawskiej Legii zdecydowanie przekroczyła normę typową dla meczów na tym wstępnym bądź co bądź etapie rozgrywek. Więcej i o meczu, i o samej drużynie wolnych Białorusinów. Robert Grzędowski. Hasło białoruskiej opozycji wybrzmiewało wczoraj często na bocznym boisku stadionu Legii. Kilkuset kibiców wspierało piłkarzy Pachonii Warszawa, a ci grali w strojach biało-czerwono-białych w barwach wolnej Białorusi. Dzień dobry, nazywam się Anton Lechwiniec, jestem przedstawicielem drużyny Pachonia Warszawa. Wybraliśmy taką nazwę, bo Pachonia to jest godło białoruskie prawdziwe, które jest niestety w Białorusi zakazane, ale które łączy dużą ilość ludzi. Za te poglądy ludzie w Białorusi cierpią, a my tutaj na wolności w Polsce mówimy głośno o tych, którzy pozostają tam w Białorusi. I to jest taki symbol, który łączy nas wszystkich w wymuszonej emigracji. Na tej emigracji Białorusini mieszkający w Warszawie nie zrezygnowali z futbolu, również dlatego, że stał się nośnikiem do szerzenia wiedzy o osobach prześladowanych przez reżim Łukaszenki. Świadczy o tym druga nazwa piłkarskiego zespołu wolnych Białorusinów – Team Iwulin. Rok temu zaczęliśmy grać w ligach amatorskich jako drużyna Team Iwulin. Graliśmy, było nas kilku składów na kilku różnych poziomach. Teraz Aleksander Iwulin jest już na szczęście z nami, został zwolniony z więzienia. To jest nasz białoruski dziennikarz, również był piłkarz, który był uwięziony za swoje poglądy polityczne, spędził około 2 lat w więzieniu. On chciał, żeby Białoruś była krajem europejskim, żeby tam była demokracja, żeby były szanowane prawa, a tak to niestety nie jest w Białorusi. Pachonia Warszawa grała wczoraj w drugiej rundzie okręgowego etapu Pucharu Polski. Przeciwnikiem była Wiktoria Zeżeń, a nastawienie Białorusinów ofensywne. Nastawienie bardziej optymistyczne, ofensywnie, że będziemy strzelać dużo bramek. To nastawienie przyniosło wysokie zwycięstwo. Pachonia wygrała 5-0 ku uciesze setek kibiców. Atmosfera meczu zachwyciła wspomnianego już Aleksandra Iwulina. Było bardzo fajnie. Ostatnio wielu Białorusinów przyjechało do Warszawy i ta atmosfera na trybunach była wspaniała. Takiej atmosfery mogą pozazdrościć mecze białoruskiej ekstraklasy. Tu wiele osób przyszło dopingować białoruski zespół w Pucharze Polski, a to dla nas bardzo wiele znaczy. To mój pierwszy oficjalny mecz, od kiedy mnie uwięzili w 2021 roku. Grać przy takich kibicach to coś fantastycznego. To jeszcze raz Anton Lachwiniec. Chcemy pokazać również Polakom, że jesteśmy takie same ludzie, tylko że u nas jest w kraju wielki problem. My nie wspieramy to, co robią reżimy Łukaszenki i Putina, tylko temu się przeciwimy. Dlatego dużo z naszych zawodników uciekało przed represjami z Białorusi i dzięki Polsce, że przyjęła nas tutaj, my możemy tutaj swobodnie żyć, działać i grać w piłkę. Przyznają Państwo, fantastyczna sprawa. Robert Grzędowski przeszedł się na drugą stronę ulicy Myśliwieckiej, bo to boisko Legii boczne jest właśnie vis-a-vis nas. Daleko nie miał. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest podróży zmieniły kształt. Widzę wielki świat, pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał, przed tobą drugi plan. Teraz widzisz nas, radość wypełnia czas. Tak dziś wygląda w tym oknie lustra blask. Byś powiedział mi, jakbyś z nami spędził dzień. Już nigdy nie dowiem się, scenariusz nowy napisał wers. Widzę wielki świat, pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał, przed tobą drugi plan. Teraz widzisz nas, radość wypełnia czas. Tak dziś wygląda w tym oknie lustra blask. Damian Sikorski i jego projekt. Za 14,5 minuty godzina 17. Wcześniej w audycji popołudniowej mówiliśmy o ostatnich badaniach, które mówią, że dzieci coraz wcześniej, w coraz młodszym wieku zaczynają uzależniać się od nowych technologii, w tym od smartfonów, czyli telefonów komórkowych. Telefon dzieciom na wakacjach. Dawać czy nie dawać? Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli chodzi o to, żeby miały z nami kontakt, to przecież można mu dać telefon komórkowy, a nie smartfon. Uważam, że powinno się dziecku dawać telefon, ale taki prosty, coś takiego jak Nokia 3310, żeby dziecko mogło zadzwonić albo napisać SMS-a, a nie powinien być to na pewno telefon typu smartfon, żeby dziecko mogło samowolnie surfować po internecie. Moje dzieci jako ostatni w klasie w podstawówce miały telefony z klawiaturą. Już wszystkie dzieci miały smartfony, no bo chodziło o to, żeby był z nimi kontakt. No tak, a potem usłyszymy: tata, ale ten telefon nie działa. 2 2 7 3. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Iggy Pop w audycji popołudniowej, jego słynny Passenger. Równo 10 minut zostało nam do godziny 17. Świat w trzech aktach. W studiu Rafał Tomański, dzień dobry. Dziś naszą podróż po świecie zaczynamy od Australii, to nie daleko. To nie jest typowy dla nas kierunek, to prawda, ale ten daleki kierunek antypodów połączy nam się z Bliskim Wschodem, mianowicie z brzegiem Jordanu i tym samym również z Izraelem, ponieważ po ostatnim wystąpieniu australijskiej szefowej resortu spraw zagranicznych, pani Penny Wong, o chińskich korzeniach swoją drogą, wiemy, że Australia będzie określać zachodni brzeg Jordanu okupowanymi terytoriami palestyńskimi. Zawrzało, delikatnie mówiąc, bo owszem, taka nazwa istniała w australijskiej przestrzeni rządowo-medialnej do 2014 roku. Później na 9 lat z tego zrezygnowano, ale obecnie po tym wszystkim, co dzieje się w Izraelu, a te sprawy również komentowaliśmy przez wiele naszych wejść, tygodni, a nawet i miesięcy na tej antenie. Zresztą cały świat patrzy na to, jak Izraelczycy reagują na postawę koalicjantów, ekstremistów w tamtejszym rządzie. Także i australijski rząd wzmacnia swój sprzeciw wobec osiedli izraelskich na terenie Palestyny, potwierdzając, że są one nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, stanowią istotną przeszkodę dla pokoju. Tak twierdziła minister Wong podczas swojego wystąpienia. Australijczycy podkreślają, że decydując się na stosowanie tego terminu, wyjaśniają, że zachodni brzeg, w tym wschodnia Jerozolima i strefa Gazy, zaczęły być okupowane przez Izrael po wojnie w 1967 roku i że okupacja trwa nadal. To jest pierwsza rzecz ode mnie. Z Australii przenosimy się na drugą stronę globu, bo jak to już kiedyś zostało powiedziane, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata, no to dookoła świata przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Ale również dotykając innego miejsca na świecie, bo to wszystko się tak łączy z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, bowiem na Ukrainę ten szlak nas powiedzie. Rośnie pesymizm zachodnich partnerów co do szans ukraińskiej ofensywy, twierdzą niektóre z mediów amerykańskich, a na czym ten pesymizm polega? Otóż kontrofensywa nie wiadomo dokąd zmierza, bo przez 8 tygodni, jeżeli taką cezurę tej kontrofensywy przyjęli, jeżeli przez 8 tygodni Ukraińcy nie zdołali się przebić przez pierwszą główną linię obronną Rosjan, czytałem niektóre analizy twierdzące, że tak naprawdę Ukraińcy trochę odpuścili taktykę, jakiej zostali nauczeni na Zachodzie i wrócili do sprawdzonych metod wojny pozycyjnej na wyniszczenie i ostrzał artyleryjski, ale nie są w stanie sięgnąć tak głęboko, jakby było trzeba, żeby przełamać obronę Rosjan. Czyli nie korzystając teoretycznie z tych nowych nauk i posługując się nowym sprzętem w nieco stary sposób, jeżeli przez te 8 tygodni nie zdołano nic zrobić, ciężko spodziewać się, że przełom nastąpi z osłabionymi przez ostatnie tygodnie siłami ukraińskimi jako głównymi osiami tej kontrofensywy. Problemem są oczywiście rosyjskie pola minowe. Tutaj Ukraińcy trochę nie wiedzą, co mają z nimi zrobić, ale także przewaga Rosjan w powietrzu. Na pola minowe miały być bomby kasetowe i pociski, które z jednego produkują ich setki, więc to miało tak rozminowywać, powiedzmy, nieco w metodzie instant, ale to też było protestowane przez świat. Wiemy, co dekady temu działo się z takimi pociskami podczas wojny w Wietnamie i na Indochinach, też na Laos. Na no, one są zakazane dlatego, prawda? Jak Rosja je zrzucała, to no, piętnowaliśmy to, więc trochę... Trochę mimo wszystko jest to kontrproduktywne, żeby dawać to stronie ukraińskiej, no ale cóż, taka decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych padła. Nierealistyczne oczekiwania dotyczące kontrofensywy przekładają się na presję ze strony niektórych na Zachodzie, by Kijów rozpoczął negocjacje pokojowe, tak pisze na przykład CNN. Ten klimat będzie się zmieniał. My wczoraj nawet mówiliśmy tutaj też w trzech aktach, że w Kongresie Amerykańskim będzie coraz trudniej o poparcie dla wojny na Ukrainie. To już nie jest takie jednogłośne myślenie, jak do tej pory przywykliśmy. To drugi temat, a trzeci? I ze Stanów Zjednoczonych na koniec przenosimy się do Europy, konkretnie do Niemiec. Tak, również łącząc Niemcy, nasz świat powiedzmy z zupełnie nie naszym po przeciwnej stronie, mianowicie z Niemiec na Tajwan. Tutaj taka niteczka poleci. TSMC to jest światowy lider produkcji półprzewodników z Tajwanu, stąd te Taiwan Semiconductor Manufacturing Company mają bowiem zbudować fabrykę chipów, półprzewodników, układów scalonych w Dreźnie. A Drezno to Saksonia, czyli Niemcy Wschodnie, ale przez inwestycje ostatnich lat mówi się, i także tego czasu z Niemiec Wschodnich, mówi się nawet o krzemowej Saksonii. To może nie znamy takiego terminu tutaj za naszą zachodnią granicą. Ale wciąż od lat 60. XX wieku w Dreźnie pracowano nad układami scalonymi o wysokim stopniu integracji, a to o stopień integracji to wszystko się rozchodzi, bo trzeba schodzić w coraz mniejsze jednostki, czyli żeby było jak najmniej, najgęściej pod względem nanometrów. Tajwańczycy inwestują w Niemczech. Pytanie, czy wejdą do Europy Środkowo-Wschodniej, czyli między innymi do nas również. Czekamy. No, czekamy. Rafał Tomański, dziękujemy. To był? Dziękuję. Świat w trzech aktach. Nie dobija